الجهاد حياته تقدما وقد الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. لن ننسى فعلكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا وصولك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا لن ننسى فعلكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا ونثور بقلب خفاف. هاي مسلمة هاي موزني هاي موزم الفكر هاي موزم الرب هاي موزم معزيد الجمع بيارا اما رقل ياسرا سوى يلدى بارا يوشي اوه ايمنا اني اكو چه موزنيه يوز بسانيك علي سلاة والسلام هاي موزم دا بيت وزنيه ا ne pričam o njima. Oni su to, oni su to. Da nam to samo diže ime i motivaciju da radimo koliko smo mogućnosti. Da radimo koliko možemo. Ali ne dajte, braćo, peđa ove vjere. Ne dajte, braćo i sestre, peđa ove vjere. Ne dajte Allah vam jednog jedinog. Ne budete li dali, Allah će vas pomoći. Kale haqqala lina nasrum mu'minin. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Najispravniji govor je govor našeg stvoritelja Allaha dželle šanuhu. Najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi selatu vesselam. Najopasnije stvari po islam su novotarije, kaže Allahov poslanik, ali i salatu wasalam. Jer je svaka novotarija zabluda. Poštovani džemate, svjedoci smo da se umet ubija i hapsi na sve strane. To se desilo i neki dan. Jedan od šehova je Allahovom voljom i dobrotom odlučio da kaže istinu i ta ga istina je koštala 15 godina zatvora. Međutim, ova vjera i dalje žiči. Zločinci obučeni u ruho imana sa bradama do pupka ne mogu varati Allah i njegova poslanika ali selatu wasalam. Allah te bareke wa ta'ala obećava svojom akidom koju nam objavi i knjigom i sunnetom plodove te akide koju moramo brati ovdje na dunjaluku. A braća je samo onaj koji ima kod sebe. To je sigurnost. Jedna od plodova akide koja ti mora da, ako je ispravna, jeste sigurnost na onaj narod svijetu. Današnji umet ne da je postao nesiguran u ovu vjeru. دين parlamenti saradnja sa novotarima ulazak u policiju ulazak u sudstvo ulazak u tužiteljstvo miješanje muškaraca i žena nepropisno oblačenje kako žena tako i muškaraca ogovaranje potvora laž na vjeru gospodara te bareke otala samo je mali dio u moru onoga što mnogi smatraju danas da je osnova dare Muhammed ali i salatu wasalam. A ovo što sam nabrojao su braćo moja u najmanju ruku grijesi u najmanju ruku grijesi. Zar je moguće da grijesima budemo sigurni? Uzvišeni kaže الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بيتشيكورني سمعوني كوي بيرويو يوم يدوم لكاجوز بيشني يوني كويس uopće drugoga nami. A mi samo pričamo, mi samo govorimo, samo pametujemo i filozofiramo. Umet nije jedinstveno ko jedne riječi, tu je problem. Mislimo da smo svi najpametniji, pa su danas mnogi pametniji od Ebu Bekra i od Omera radijallahu anhu. Pametniji od njih, imaju bolji izlaz za nas, ne čica u Allahovu knjigu sklanjaju u stranu. Kažu, ovo je rješenje za naše probleme. Koje? Gdje su nam daje? Gdje su nam sinovi? Gdje su nam kćeri? Mora Islam biti na prvom mjestu. A onda dunjalu kako stigneš. Mora biti Islam na prvom mjestu. Drugdje nećemo skinuti jarak za sebe. Ubit će jednog, drugog, trećeg, uhapsi. Šta ima veze? Ali je život drag. Nama se ne umire. Nama se živi. Da nam je dunjalu, da nam je da živimo lijepo. Je li ovo ahlak Muhammeda alejhi salatu ve selam, braćo? Je li ovo ahlak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Devet sebi ostavio u emanet da govorimo o njima kako su bile lijepe, je li? Kako su bile ostale. Te su sebi ostale krvave od mušičke krvi. A ne od krvi muslimana. A danas se sablje koriste samo na muslimane i na muslimanke i na djecu muslimanske. Šta je nama vraćat? Dokle ćemo razgovarati? Šta i kud trebamo? Nema nam jarna skiniti. Nema nam jarna skiniti dok se dobro ne odvojimo. Dok ne izdvojimo i mete i života za Allahovu vjeru. Ko kaže, kaže Allah se bareke od Allah. Kaže uzvišeni, ja je ona dine amenu, hele dolukum alati džara, tuntikum min adabi nalim. O vjernici, obratite pažnju, braćo moja i sestre. O vjernici, doziva Allah, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Nije Allah se bareke od tada u ajetu rekao morate stopiti ugovor. Nego izaberite hoćete li ili nećete. Provjerite da li vjerujete ovom kupcu ili ne. Tu je problem. Koja će vas spasiti? Patnje nesnosne. A ta trgovina je tu minune bila i u rasuli. Eto džahi dune fisi bili la. Bim valikum vam fusikum. Borite se na Allahovu putu. Vjerujte u Allaha i njegova poslanika. I borite se na Allahovom putu. Čime? Životima svojim i imetima svojim. Ovdje je vraćao problem. Pogledajte, za najuzvišenije ciljeve uzvišeni traži da ponudiš imetak i da daneš svoj život. Hoćemo li sklopiti ili nećemo već jednu? Hoćemo li sklopiti ugovor? Kupac je Allah te bareke od tada. Problem je kod nas što mi ne vjerujemo da ćemo naplatiti, to jest ne vjerujemo kupcu, lažemo sami sebe. Ili u najmanju ruku nismo ubjeđeni da će ova vrsta trgovine profitirati džennetom firdausom. To je problem. Strah nas za naše imetke i strah nas za naše živote. Dokle? Dokad? A uzvišeni kaže da će biti sigurni samo oni koji vjeruju i ne miješaju sa širkom akidu. Zašto je nesigurnost postala? Nemaš šta da jedeš. Ko je stvorio krompir? Nemaš šta da jedeš. Ko je stvorio bananu? Ko je stvorio zrak? Ko je stvorio vodu? Ko je stvorio mjesto koje jedeš? Pa traži od njega ješćeš. Ali budeš li tražio od ljudi, ostaćeš ponižen. I pogledajte kako demokratski izabrana ličnost iz Tunisa, Davud, bježi i ostavlja nakon duge tiranije naroda sa svojim zlatom. Šta ga je natiralo? Strah i metak. I jedno i drugo. To su demokratski izabrane opcije koju danas mnogi su hvalili da juče. Napustit će i Saudiju, ja vam kažem. Napustit će i Kuvajt. ljuti će vallahi. Ova dama dobija novu dimenziju. Ova dama dobija jednu, da kažemo, vjerovjesničko nasljeđe. Vallahi, ljepota je vidjeti učenjaka, baju i šeha sa kojima smo, da ide u zatvor samo radi 15 minuta istine. Hvala Allahu da smo dio te karavane. Nadam se da jesmo. Nadam se da jesmo, braćo moja. Naši alimi i naše daje nemaju nigdje kase i bankomate. Nemaju nigdje bankomate u državama taguta. Bankomate u kojima će uzimati pare zbog kojih će prodati vjeru gospodara Tebare Kevotala i muslimane i svoje poljanike. Hvala Allahu na tome. Kaže uzvišeni dalje da će ova trgovina ako je sklopimo, a do nas je, ova trgovina će biti mnogostruko plaćena. Mnogostruko plaćena ova trgovina. Zašto nećemo da sklopimo ugovor? Zašto nećemo da sklopimo ugovor? Šta je to problem? Jedno, braćo moja i sestra, od ove dvije stvari. Strah za dunjaluk i strah za život. Nije uzvišeni džaba ove dvije stvari stavio u svoj kupoprodajni ugovor. Zapamti dobro. Nije džaba, kaže Omer ibn Hatab. Radi Allahom, mi smo, kaže, bili narod koga je, kaže, Allah udigao islamom. A kada smo tražili nešto mimo islama, onda smo bili i bit ćemo poniženi. Onda smo bili i bit ćemo poniženi. Je li islam novotarija? Je li islam kamata? Je li islam parlament? Je li islam mješanje muškaraca i žena, skidanje mahrama, ulazak u banke, ulazak u opštinu? Svugdje ćemo ući da popišemo kakav hoćeš ugovor, a Allahu nikako ne vjerujemo. Nikako ne ulazimo u okrilje njegove milosti i da kažemo ja hoću da popišem. Zašto? Hazbunallahu wa ni'mal vekil. Ti si meni dovoljan i zaštitnik i pomagač. Mi ne vjerujemo u ovo. Umet u ovo ne vjeruje, zato je zapo. Prva generacija muslimana je odmah vjerovala. Zbog čega? Zbog ispravnog poimanja akide. Zato što su vjerovali kako treba. Nisu taktizirali. Berajim Malik kaže, bacite me. Bacite me u baštu smrti. Nije Berajim Malik govorio, hoću u parlament. Vrati me na oposlaniće među Kurešije, među mušrike, među novotare, među parlamentare. Baci me u smrt. Dignite me na kote i bacite me u smrt. Na koga ćemo se ugledat? Danas umet strahi daje i u lemu koja će mu halalit ono što mu treba za njega. I sve ćete naći. Sve ćete naći kod kvazi mučenjaka. I pogledajte gdje smo zaglavili. Ali vam ne treba niko osim Allah te bareke o tada ako želite da budete sigurni na ovome svijetu, a i na onom svijetu. Onda nemojte ovu vjeru mijenjati i se robijati temene kolila za nešto što malo vrijedi. Nemojte je mijenjati. Umriješ, budi siguran. Smrt od koje bježite, kaže uzvišeni, stići će vas sigurno. Zašto bježiš? Jel to ti znaš gdje ti je eđel? Pa želiš da bježiš od njega? Jel to ti znaš ako odeš možda negdje? Da ćeš umret, pa želiš da to spriječiš? Jel to ti znaš da ćeš umret od gladi, pa moraš kupljati sebi da imaš što više? Onaj ko je siguran u nakladu, ne škrtari u davanju. U džennetu čekaj da naplatiš. Vjerujemo mi u džennet. Vjerujemo u džennetske odaje kroz koje će rijeke teći. Tamo je Resul alejhiselatu vesselam, nije ovdje. Tamo je Omer. Tamo je Ali, Usman, tamo su oni. Hoćete li najdivnije društvo? Društvo koje je bilo izmasakrirano i ubijeno sabljama nevjernika. Hoćete li to društvo? Moramo potpisati ugovor. Isti onakav kako je potpisalo I to društvo. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Šarti trgovine. Šarti koje je Allah tebareke wa ta'ala postavio ovom ajetu su: prvo, slobodan izbor. Hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Do tebe je. Hoćeš li ili nećeš? Zatim, da vjeruješ u Allah i njegova poslanika. Zatim, roba su, cijena i metak i život tvoj. To su uslovi trgovine. Zatim, mora biti na Allahovom putu. Ne može ni na kakvom drugom. Ne može ni na kakvom drugom. Smije li iko, braćo moja i sestre, pametan, uraditi ovako nešto? Da uradi grijeh. Ma kakav da bio, najmanji grijeh. Neću govoriti o onima što mijenjaju Allahovu vjeru. No, starima, kojima je sve jedno, na što liči sunet, na što liči, sve jedno ime. Ili parlamentar, ne. Kažem, najmanji grijeh. Da preko njega želiš da dođeš do šerijata. Kako je to moguće? Kaže uzvišeni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dova je srž ibadeta. A ibadetom se dolazi do Allaha. Do ženeta. Do šerijata. Dova je srž ibadeta. Obratite pažnju. Ti radiš, ušao si u parlament. Ili radiš novotarije, koji nije radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Možeš li poslije toga što uradiš tu novotariju dići ruke i reći: gospodaru moj, ja rabena, da kada mi naprimi ovo od nas, oprosti nam naše grijehe, jer su adabi dove da prvo zamoliš Allahu, doneseš zahvalu Allahu, salavata poslanika i da moliš za sebe prvo, da ti Allah oprosti grijehe. Kako ćeš ovo izvesti? Objasni sam sebi. Gospodaru moj, pomozi me preko većine ajma dede da dođem do šerijata. Učvrsti nas na ovome, ojačaj naše korake. Pomozi me preko stava 1.2 i 3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine da dođem do tebe. Pomozi nas. Svako iole pametan reći će ti: ti nisi normalan čovjek. A dova je srž ibadeta. A da bi uspio, šta god da uradiš, moraš zamoliti Allah da ti primi, jer su ashabi i poslani strahovali da im ono što je Allah naredio neće biti primljeno. A radili. Radili djela koja je Allah tražio od njih i najveće bi molili Allah da im ukabuli, jer im je strah da im djela koja su naređena, koja su radili, ne budu primljena. Ha? Gdje smo mi? Pa kućemo mi, subhanallah. Dokle mi da zaglavimo? Pomozi nas preko kredita da napravimo džamiju. Pomozi nas preko ovo što ne možemo. Možemo da im kredit. Ne možemo napraviti džamiju da im kredit. I to radi. U Sloveniji su radili. Pomozi nas preko ovo povluka. Pomozi nas da lažemo. Pomozi nas što petljamo. Pomozi nas što ovaj narod lažemo godinama. Pomozi nas što proizvodimo samo nišane i trbeta. Pomozi nas, Allah naš, da tako istrajimo. Ovo ne može normalna osoba reći. A s druge strane, ashabi bi plakali. Radili bi čitav dan ono što je naređeno, a najveće bi molili Allah da im primi. Međutim, kad su naši ibadeti, kad se naš islam sveo samo na ibadete, na sjedenja, na plakanje za ovom vjerom, na upućivanje dova, ko će dove primijeniti? Ko će dove primijeniti? Ako molimo Allah da nam dade džihad i da budemo borbu na ovom putu, ko će primijeniti dove? Ko? Dovimo mi za Afganistance, za Talibane, za Čečene, za Somalite, za našu braću, dovimo stalo. I Allah, molimo da ju učusti. Ali razlika nas i nije ogromna. Razlika, braća moja, nas i nije ogromna. Ko nebo izrede. Šta nam je s dovoljno? Zar ne možemo onda u najmanju ruku skidati jaram govorom? Odricanje u islamu je šerijatski propis i nemoj približavati sebi onom koga je Allah udaljio od svoje milosti. Idi samo Allahu, nek ti to bude osnovna preokupacija. Nek ti to bude osnovna preokupacija. A Abdullah ibn Mubarek šalje pismo pobožnjacima bolji od nas. Šalje mu pismo pa mu kaže: Ja vidjel harameni da u absortena lalim te enneke bil ibadeti te amu. Ovo ti pobožnjači dvaju harema. Šalje mu pismo mu džahid krvavim perom pisano. Pa mu kaže, kad bi nas, kaže, vidio, bilo bi ti jasno da se ti, kaže, u ibadetu samo igraš. On govori, kome? Udalje bi ni ja. Kad bi nas, kaže, vidio, u džihadu, na konjima, kako sadla pucaju u žestine, kako sadla stoji u ruti, kako lete ruke i glave, ti bi vidio da se ti izgleda igraš sa svojim ibadetom u odnosu na ono. Ti bi, kaže, vidio da se igraš. Hada kitabu la yantiku bayna laysa shahidu bima la yaktubu. Allahu knjiga, evo je. Ona govori istinu. I kaže da ovaj nije mrtav. Lejse šehidu bi medin lajah tribun. On nije mrtav, ko šehid. Nije mrtav. Sklopio trgovinu i završio. Sklopio trgovinu i završio. Zar nećemo, braćo moja i sestre, zar nije vrijeme da jednom, kad te neko vidi, zna kakve stavove imaš, da od straha bježi da s tobom više razgovara. Jer zna da si čvrst na onome što si zastupao. Zar nije vrijeme da ustanemo glave dignute gore? Nek nas ubijaju. Nek nas špioniraju. Nek nas hapse. Nek nas odvode. Nek nas konju. Neće ovaj život trajati vječno. Ali ne smijemo izgubiti ta jahna, a on se zove hrabrost, muškost. Ne smijemo biti žene, niti kukavice, niti škrtaci. Ne, o Allahi, ovo nije ahna Muhammed alaih salatu wasalam. Na Uhudu se iza njega kriju, a on je, kaže Aisha radijallahu anha, bio šta? Kur'an koji hoda. Čovjek potpuno ahlaka. Ne zato što se smio, nego zato što mu je Kur'an i propisi koje mu je Allah azza ve džel naredio da radi, u njemu proizveo taj ahlak muđahida. Propisi Allahovi od tebe čine čovjeka sa potpunim ahlakom, a ne tvoje smijanje lijevo i desno. Ne smijemo biti kukavice, braćo. Ne smijemo biti kukavice, Allah mi vam kaže. Ne smijemo biti škrti. Pustite se ogovaranja. Pustite se sumišljenja. Klonite se više. Ko hoće nek se penje, ko neće ne mora. Izgubit ćeš snagu samo od toga. Savjećujem sebe i vas. Samo se snaga gubi. Svaki dan u ovom danu petka. Hatibi u čitavom svijetu. Prije nego što se popnu na minber ili kad se popnu, zahvale Allahu i donesu salavat na poslanika. A onda, samo što to kažu nakon samo 10 sekundi, ogromna većina njih laže na Allahu vjeru. Samo što kaže, zahvali Allahu i donese salavat, laže zbog čega? Neće imat platu. Zatvorit će ga neko. Kako se osjeća? osjeća onda taj, pitam njega i sebe, kako se osjećaš da govoriš istinu, niko te ne dira? Kako možeš biti nosioc istine, a da niko prstom u tebe ne upre? To je neizvodivo. Ova dava je dava koja mora isprovocirati. I ona isprovocira koga? Onoga koji neće da je prihvati. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u Mekki 13 godina. Šta radi Mekelijama i mušicima? Toliko ih je isprovocirao da su ga htjeli ubiti. Isprovocirala ih dava. Zašto je isprovocirao? Zato što je govorio istinu. I to se mora desiti ako govoriš istinu. Pa dolazi u Medinu, formira društvo. Nisu mu ashabi rekli, Allahov poslaniče, pa dosta. Pa zar nije dosta u Mekki, šta smo sve proživili? Pobjegli smo odatle. Učinili hidžru, sve ostavili. Ti sad pošao i ovdje. Pošao si u Medini provocira. A nemamo ništa, ni vojske, ni snage, ni tenkova, ni raketa, ništa. Opet provociraš. Opet ti provociraš. To je ta dava, braćo. Sjediš s nevjernikom. Jedan od vas dvojice mora pozivati. Jedan mora pozivati. On ili ti. Jedan mora. Ko ne prihvati, u njemu se pojavi reakcija. Jedino ako nisi bolji daje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A danas ima takvi pod navodnim znacima. Ogroman broj. Niko ih ne dira. Mašallah, tebarekallah. Blagu nam. Daja ima stan, ima platu, ima auto. Ovdje ako hoće, nikoga ne dira. Vidi kako si ti mudri od Muhammeda alejhi salatu vesselam. On još morao bježati. Po noći bježi sa Ebu Bekrom. Ha? Dava nije bježanje od propisa. Dava nije bježanje od propisa, braćo. Ne možeš pobjeći Allahu. Ona ibadet i slast koju ti je Allah dao, dobro čuvaj. Zapamti dobro. Da se sve što ima nevjernika sruči na tebe. Ako te Allah učusti, ne mogu ti ništa. Zapamti dobro. Kad su Omera Muhtara zarobili, Gratilijani čini se da je zvao se takav talijanski onaj mušik. Pa ga zarobili, to je do skora bilo. Pa mu kažu, Omere, da li bi volio da ti popavimo pažu pa da te ostavimo sa živu? Znate šta im kaže? Kaže on njima, Wallahi, da me kaže, pustite sad. Opet mi pravio vojsku sve da pasistiram i svoje države, svoje zemlje. Ljudine, muškarčine, hajmo sa njima, hajmo uz njih, hajmo uz Ebu Bekra, hajmo uz Omera, hajmo uz Muaza ibn Džebela, Bilala, Amara ibn Jasira, sve jel da, pare u uši ova imena. Ali ako ćemo uz njih i uz poslanika, ali i selatu islam, hajmo onda biti uz njih, a ne pričom o njima. Oni su to, oni su to. Da nam to samo diže ima i motivaciju da radimo koliko smo mogućnosti. Da radimo koliko možemo. Ali ne dajte, braćo, perja ove vjere. Ne dajte, braćo i sestre, perja ove vjere. Ne dajte Allah vam jednog jedinog. Ne budete li dali, Allah će vas pomoći. Allah se obavezao da će pomoći onoga koji brani njegovu vjeru. A ne parlamenti obrani. Allah se obavezao da će pomoći. Samo trebaju ljudi koji vjeruju u ove ajete. I da onda to nose. I da se nose na ovom prokletom dunjalku sa svim iskušenjima koja dolazi. Glave god. Glave god. Mi nosimo istinu. Mi Allahami nosimo istinu. Kul hakum urhanikum in kuntum sadiqin. Neka pošalju ajet. Hadis, recite im svima. Ajet ili hadis, ali u kome neće biti njegovog tvog ima tumačenja. Nego tumačenja Muhammeda ali salatu wasalam. I u kojim dokazima neće biti fetve Karabali ali ne znam koga. Nego fetve Muhammeda ali salatu wasalam. Tako hoćemo razgovarati. Pa nek glave idu. Nek nam rade šta hoće. Sve jedno. Islam ibn Tejmije je prelijepo rekao, šta mi mogu moji neprijatelji? Allahu akbar. Moj džennet je ovdje, ne možete mi ništa ljudi. On je ovdje smješten, duboko se urezao u mom jakinu, u mom ihlasu, u luhijetu, rububijetu, smajeva sifa. Ta akida je cijela kod mene u moja srca. I nema više igre sa njom. Ne dam pedlja sunneta. Ne dam ni jednog harfa da se mijenja. Allahu pomozi nas. Gospodaru naš pomozi nas. Allahu tražimo pomoć i zaštitu samo od tebe. Iake na'buduka i iake nasta'in. Samo od tebe tražimo pomoć. Samo tebi činimo ibadat. Pomozi nas gospodaru nebesa i zemlje. Nemamo drugog zaštitnika osim tebe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu naš pomozi nas. Učvrsti nas na istini. Pomozi nas na istini. Učvrsti naše korake. Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Pomozi nas protiv onih koji nam spletkare. Pomozi nas, ja rabena. Nemamo se kome obratiti. Nemamo halife. Nemamo vojsku. Gospodaru, ti nas vidiš. A robovi smo tvoji. Pomozi nas. O stvoritelju nebesa i zemlje. Tako ti tvoje veličine. Pomozi nas. Uništi ekonomiju nevjernika. Uništi ekonomiju nevjernika. Uništi stagute. Tako ti tvoje veličine. Uništi i našim rukama, gospodaru. Uništi i našim rukama, jarom i lalim. O gospodaru nebesa i zemlje. Učini da budemo muđahidi na tvojom putu. Stavi nas u džihad muđahida, gospodaru nebesa i zemlje. Ne daj nam da budemo kukavice. Ne daj nam da budemo kukavice. Učvrsti naše korake. Učvrsti naše riječi. Učvrsti istinu preko nas. O gospodaru nebesa i zemlje. Tako ti svi tvoji imena kojima si sebe nazvao u Koranu i sunnetu za koje znamo i ne znamo. Pomozi nas. Učvrsti naše korake, ja rabbi alamin. Oprosti nam naše grijehe. Pokrij naše sramote, ja rabbi alamin. Allahu, pokrij naše sramote. Pokrij naše sramote, učvrsti nas. Ne daj nam da istrajavamo grijehu. Pomozi nas da činimo ibadet samo tebi. Učvrsti nas na sunnetu Muhammed alaihissalatu wassalam. Učini da budemo pomagači tvoje vjere. I učini da budemo od onih koji će potpisati ugovor sa tobom. I da budemo od onih za koji si rekao. Inna alladine qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Učini od nas one koji će samo tebi obožavati, koji se neće nikoga bojati, tome stakamu, koji će istrajati na tvojim propisima, naredbama i kvaljenju odabrana, učvrsti nas gospodar naš, odagnaj od nas strah i tugu, uvede nas u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. لنورد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا لنورد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا.